بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة الف لام میم سجدہ نزول کے پس سورۃ مومنون آ سورۃ لقمان پس ذکر کرا یو دی وجنا چاری کے رد شرک صراحتن یا بنی لا تشرک باللہ. سورہ الف لام میم سجدہ کے بعد نبی شفاعت قہری کی دا شرک دید دید پارا کی چیدی وی زمانگ دا پارا اللہ سر خبرو کیا پا دنیا کیا پا آخرت کی دی سورت کے بعد دا غی عقیدی رد کی سلورم آیات کی مالکم من دونی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ وی نشتر شفاعت سوک نشکولی. دویم داو چه مخ کی توحید ثابت شو ادوار دریو دلیلون و عقلی نقلی حضرت لقمان و وحیوم سورہ الف لام میم سجدہ کی اس بات توحید کی پنف شفاعت قہری سرا تم مطلب دی دائی چی اللہ واحد لا شریک دے دری مداو چی لقمان کی دو مشرکین و احوال بیان کرو گورا غی تویلی شی دعوت ورکلی شی اغی داوی چی وجدنا آبانا انگا خپل مشران مندی دی داغی شرکی افعال ذکر کول نصور الابلام زکی بداغی مقابل اکی دو مومنانو اوصاف حسنا زبیانی اغا بشپاک قسمی سلو رمضاو چمخ کی ذکر کو چیزی دی قرآن نلوئی کئی مستقبیرین دی کل جی قرآن تا بیانی بیانو لشی دی لوئی کئی دا اللہ دی کتابنا ات وما یاد کی ویلو اذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. ندی سورۃ الف لام میم سجدہ کے بعد مومنان و شان ذکر کی چاہی خدا سے ندی پاڑ سمایات کے ان لسم کی انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بآیات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. مومنان و شان خدا دی چیز قرآن دا بیان پا وقت کیری عجزی کئی اللہ تا سجدی کئی داغی شان او داغی صفتو ندا دی خروا سجدا. دغه زموږ کې حال بیان کړو راغی چې ذات تطلع علی آیاتنا. دلته وا زجر ذکر کوي رستو د اجتماعات کې چې من ازلمو من ذکر وای چې ربه سمع رضانها. زموږ لوی ظالم څوک دی چې هغه ته د قران د آیاتونو بیان شي او بیا مخړی آخرت جزی داری چه ویلشیو لقمان کی هازا خلق اللہ دادا اللہ مخلوق دے مالیب لامیم سجدہ کی بہوئی چه احسن کل شین خلقہو هر شی چه اللہ پیدا کردے ناغت اقبل خلق و بدن و وجود خیستا کردے اس قسم لا عیب پک نشتا هر مخلوق دقبل شان مناسب کامل مکمل لے حلتا امیلو پیغمبرتا من کفرا فلا یحزن کا کفرو تئیس کی دلتا امی من کفرا فین اللہ غنیون ان العالمین اللہ بی نیاز ادا سی خلقنا دغسی سورہ لقمان کی ویلو دو عمل پا حق کی لقمان خلزی تویلو چیا بنیا انہا انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارضیات بها اللہ نبٹی گیا اللہ نا علیب لامیم سجدہ کی بہوئی او اللہ سم آیات کی چو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اس سوک ندی خبر چو ما دی خپل بندیان لسو تیار کری فدور بوئی چی اخوال استر گفا حل تیموی زجر پا مقام کی چو نمتعهم قلیلا سم نضطرهم الى عذاب غلیظ او چې لوګو باندې نه فور کومه ابي راکاګم دلته به موي شلم کې چې ولن زيقنا من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر دا عذاب د اخرت نمخ کې به او بل عذاب ور کومه ولن زيقنا من العذاب الادنى بلداو چې کوم اخري آیات د سوره لقمان ذکر شوی او مشهور چې پاغي کې مغيبات 500 دا سوره الف لام میم سجده د هغه تفسیر دی جن الله عنده علم الساعه د دې وضاحت متعلق براوړي او ينزل الغيث د دې براوړي او يعلم ما في الارحام دې ته اشاره وکي اما تزی نفس ما ذا تکسی بغیدا اگیتا بھی اشارہو کی اما تزی نفس ما بیار دن تموت تزی پندوارو آیتنو وضاحت تے تزی علف لامیم سجدہ کی رب تی اسمی دا دچی منگا ہوئی جہادو کو پشان جہاد دل اقمان لتکون سجدت الاحزاب الى کلمتکا جهاد سلکو د دې لپاره چې دا سجده د احزابو د ټولو جماعتونو ستا کلمې څه شي کنه چې لا اله الا الله لتكون سجده الاحزاب لکلمتکا د دې لپاره چې دنیا کې ټول قومونه عجزیو کې ستا کلمې ته تابعداریو کې داود سورت تا اس بات توحید پا نفی شفاعت قہری سرا چاگئے سلو رمیات کی ذکر کری دا او سورت کی دوئی سیدی شل آیاتونو کی اولو آیات آگین تر آخر پوری دوئی مئیسا دا دی اول ایسا کی شلو آیاتونو کی اول تصدیق دا قرآن لارے بفی اب یا حکمت دا رسالت ذکر کئی چسوان دنیا تسلح لے گلے بیا به دلیل عقلی ور سره دعوه ذکر کی نه به شفاعت قهری. بیا دلیل عقلی یدبر الامر پیدا کریم دی انتظام کوي. او عقلی دلیلونه چې احسن کل شیء خلقه او دا خلق الانسان من طين او بیا رد دی منکرین دا قیامتو جزا ظللنا فی الارض لسم کوی انا لفی خلق جدید بیا وجوند کیگو او داغی جواب قل یتوفاکم سرا بیا تخویبی اخروی ولو ترا ذی المجرمون ناکسو دیر ذلیل بشی دا مجرمان خلق بیا دا مومنانو اوصاب حسنا پین لسم آیات کشپگ انما یومن بیت اللذین اذا ذکر بیتهم خرر سجدن یو سبحو بحبن امدوا وهم لا استکبرون دری تتجافا جنوبو عن مزاجه سلور یدعون ربهم انزو ومما رزقناهم ينفقون شپگ اعمال صالحا وصاب حسنا تبو منانو ذکر کئی بیا تقابل افمن کان مومن کمن کان فاسقا اچاوی چیو شیده لیستوون اریو لقبل ذکر کی مقام. بیا دویم باب کی زجر دی من ازلمو او ذکر دی موسیٰ علیہ السلام کی تسلی دی پیغمبر دی پارا او ذکر کی دا ایمو دا بنی اسرائیلو تسلی دا مومنان دا پارا اغینو مامان جور کلو تاسو نبام جورو ما یا تخویف دنیاوی اولم یا دلهم سمرم احلاک کلو دی عبرت ناخلی اب یا دلیل اقلی اولم یرواننا نسوق الماء او اخیر کی زجر پہ انکار دو قیامت و یقولون متى هذا الفتح اغسوی چی کلوی کلوی نصورت کے اصل مطلب نفع شفاعت قہری او دداغی خلق دو پارم تخویفات زواجر چگی پتی عقید جون تیری او دو مومنان دو پار صفات اعمال حسنان دا سورت چې نبی علیہ السلام به ماسکوتن بستر باندې سملاستو سورې ملک به وي دا سورت الف لام میم سجده به وي ذکر دوالو مزون بیاو دي نبی شفاعت او نبی شرک فی البرکات او صورت ممتاز دے پسلورو پنزو خبرو یو بدء الخلق چلا مخلوق سنگا شوروکو دویم توکیل دے ملک الموت تابل دے ندی راولی چلا ایتا سبانی ملک الموت مقرر شوی دے خیال کوئی گوارے دا دی صورت کی راولی بل ملاقات موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سره یا او بل ذکر د ایمو او د تقابل بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی پاسل مطلب د دی حروف تنزیل الکتاب لا ریب فیه رب العالمین نازل ایدل د دی قران نشتری شک پدی کی جمله معترضه را ده سکازل کلام داسو تنزیل الکتاب من رب العالمین تعالی ریبه بکمین کی ذکر اوړو د ډیر تاکید د پاره ولې خلقو یې ځان نه جوړ کړی دی نو دې په کې تاکید د پاره او چې لارې به وي او دا اول معنی وکړه سورې بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه چا وی چې څنګه په کې شک نشته دلته وی چې لا ریب فیه من رب العالمین خلقو په دې کې شک کړی دی کنه نشته ری هیڅ شک په دې قران کې په دې خبره کې چې طرفه د رب د مخلوقات نه دی ادي خو خپل خبره نه پرې دی کنه ها ته ځکه خبره مخکې کړه هم یقولون افترا بلکې دی وای هم په معنا ده بل هغه خدا نه مني چې دامه رب العالمین دی بلکې وای دا مشرکان چې دا دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق من ربک نه نه دا غلطه وی دروغ وی بلکه دا قرآن حق دی رشتینه دی یو معنا او یقینی دی من ربکا صرفا در افستانا او حکمت یسده دی نزول لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلکا چیو یریتا ای پیغمبر پاک دا سیو قوم عرب امیین انپر چنور آگلی دیتا حصو کی ارون کے مخکستانا پندس و کالا یا پندس و او یا کالا عیسیٰ علیہ السلام نفس حصو کنور آگلی ادا قرآن را نازل شو لعلهم یا تدون ادید پارا چی دی لارو ممی حدیت حاصل کی تصدیق د قران او حکمت د نزول چې د پر دنیا تراغله ها تعلم یا تدون ها خدای معنا کوي یا د یا تدون چې هدایت ستوي یا د تن زرا تفصیل کوي چې څنګه به یری او توحید به یری الله الذي خلق السماوات والارض الله غزت چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکه او ما بینهما هغه څو چې په میاند دي دواړو کې دی په سته ایامین پاندازه د شپږ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا الله دې برابر په عرش باندې مالکم من دونی من ولی ولا شفیع نشته ستاسو لپاره بغیر د الله نه نسوک دوستو انسوک شفاعت کونکے چتا سوئے زمان شفاعت بکینا دا مشرکانو شفاعت نشتا نداغی دا پارے زن کی افلا تتذکرون ری خلق تاسو عبرت ناخلے دا قرآن نا او دا دی خاص مرکزی مسئلے دا قرآن نا چیغا توحید دے او نفی شفاعت قهری دا جو ام دلیل اوگی که دی استواء علی العرش تفسیر کی یو قسم چلا سنگ برابر دی پا عرش یدبر الامر انتظام کئی دا عالم تصرف پکی کئی بلچہتے ندی حوا لکلی خواہ پخپلے چلی دا مانا استواء علی العرش انتظام کی دار کار پخپلا من السماء الى الارض انتظام یہ دارے چدا اسمان نا حکم را لیگی زمکی تا ہر قسم حکم چی کاغا وحیوا نو جبریل براوڑا دا اسمان نا زمکی تا دا ہم یو ډیر زبردست انتظام کنه ټول مخلوق د اصلاح دا په ټولو کې بهتر تدبیر وها دا څنګه نور کله حکم را لېږي مخلوق ته د رحمت یا د عذاب رضا د هغه راتللی چې دنیا ته راشي ثم یعرج الیه او بیا خیجی الله ته راکوزیدل راتلل او بیا ختل په دې څومره وخت لګي یومن کان مقدار والبسنتن دا په هغه ورځ کې چې اندازه د هغې زر کاله ده که چېرې انسان خیجی او بیا راکوزیږي نو پنځه سوه کاله کې به وخیجي پنځه سوه کاله کې به راکوز شي نو زر کاله پرې لګي د دې خلقو په شمار جبریل په یو سات کې زی راځي کانه مقدار البسنتن د دې تلو راتلو اندازې دومره ده نو دا غي کلونو نه چې تاسو یې شماره دا حقیقت کې معنا وا دا وی آیتو جن الله عنده علم الساعه علم د الله علم د قیامت الله سره دی نو یدبر الامر من السماء الى الارض هغه به را لګي دنیا ته هغه به را لګي او دا غي اندازوم دغه سیده ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم دغا اللہ دے اسو گورا تفصیل کی داغی بل چو یعلو ما فی الارحام ویعلو ما فی الارحام عالم الغيب والشهادة اغزاد پوئیگی پٹول غیبو چه ده انسان ده نظر نه پناه دی ار قسم غیب او بخکارو باندی العزیزو زورور ذات تی سوک ده غلا مخانشی والی الرحیم امهربان دی پخپلو خلقو باندی بندیان اسی تفصیل کئی الذي احسن كل شيء خلقه هغه ذات چې خسته کړی دی هر یو شی ته بدن داغه كل شيء ان انسان دی که جانور دی که زنده سر دی هر شی چې دی الله ولکم بدن ورکړی دی نو احسن سمانا ده هغه خسته کړی دی نو خزتہ کو پٹولو کے انسان دے چرست راضی سورہ تین چلقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن خدا دے کنخا او دلتاوی چی احسن کل شین خلقہو دلتا مراد دا احسان نا دا احسان نا حسن نا دے مراد کمال تنا مراد دے نهر شي چې الله پیدا کړي نو پوره پیدا کړي دي چې څومره دا غو ضرورت او په دې وجود کې اعضاء تا نو ټول ول پوره پیدا کړي ها نو هیڅ یو شی دا نشي ویل چې هر ما کې کمې دي اما کې دا یو اندام کم دي نقصان دي نه نه پوره کړي تمانا کېلن نو ما من شین انه ما من شئن خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضي الحكمة جسم ده الله حكمة أقصي پیدا کرے فالمخلوقات كلها حسنة فذي معنى سر طول مخلوقات حسن دخا جس پاکی کمی نشتا نخا سو یوزی جز کمی پکی نشتا نو وبدا خلق الانسان من تین شروع کرے و پیدایش دے انسان پیغ آدم علیہ السلام و دخٹنا ثم جعل نسلہ بیاو گرزو نسل داغو من سلالت من مائی مائین داغی چانشو سلالا ابونا چبی قدر دی سم سواو بیاو گرد انسان تا دے برابر کڑے دے دل استقامت ور کڑے دے دنور جانور پشانتی ندے سواہ لکا فسواکا فعدلکا فانا فسواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبک نکلچ برابری کو بدن باندی ونفق فیه من روحی پکیو کو پذکی در روح پلنا متشابهات تی اللہ پکی نکی او بلدہ روح نشتا دا اللہ ایسا روح دے لیکن نسبت اولی کردے دے دا روح دے چی طول مخلوق پی جوان دے دے کنا چی تپوس چیو دا پیغمبرنا فیسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی نیدلتوی کنا ونبخ فیه من روحیه پدې انسان کې پوکې کړې ده دا غي روح نه چلې د ډېر عزت توجنه ځان ته نسبت کړې دا نسبت تشریفان د لکه بیت الله ناقۃ الله دلته کې روح الله دا عزت توجنه ها وجعل لكم السمع والبصر والافئده ابي ذكري تاسلا دا قوتنا وغنا ذا اريدو استرقي ذلي ذو زرنا ذا قيم افئده عقل او ذري او شيء ها دقسي سوره الملك راوليو كنها قليلا ما تشكرون ولكن شكريا سوكنا ذاكي وګورو ته ویعلم ما فی الارحام تفصیل یو کو چې الله دغه څه پیدا کول کوي ښا نشته پتا ځکه شکر ادا کوون کی او ځاوی شوباوا پینکار د قیامت پیدا کړو نو دیوی ټیک د خو بیا هم نشي پیدا کولې او پیدا منو چې پیدا کړی یو خدای نه منو چې بیا به هم ژوندۍ کوي ولې وقالو وایذی اعذ ذللنا فی الارض کله چې مونږ رکشو په ځمکه کې ان لفی خلق جدید راي مونږ به پیدا شنو کې شو ګور دا مخ کې سره لګي دومره به وقف دي چې مخ کې پی کار نه کوي آیات کې الله وې کنا چې وانا فخی فيه من روحهم الله پکې روح اچولې ښا من روحه چې الله ځان ته نسبت کړې دي اذوی ذات وللنا فی الارض چې مونږه رکشو په ځمکه کې و ته روحي اروح نه رکیږي روح کم دی رکیږي ستا خو بدن نه هغه رک شي په ځمکه کې لاړ ځه او رشي کار څه شي ښه نو روح خو نه رکیږي کنه اټول کار خو د تعلق خو د روح سره دی او انسان خو نوم د دغې روح دی او عذاب او ثواب او خوشحالي او خفقان خو ټول د هغه سره تعلق ساتي او اته دی بدن ته نسبت کوي دا بدن خو انسان نه دی دا خو د انسان لباس دی وردی دا سموځي چولې وا نو هغه ویستا کته پاتې شو اروح ته نه لاړ ارپل چې لاړ نه خو رکیږي نه چې ته مونږ بروک شو کمپل ورکیږي سورہ قمقل لکھا ذکر موضح القرآن کی ہوئی علم یعلم ان حقیقت الانسان هو الروح دورا نپوئی دیلی اخبر زان نہیں پی جاندلے چې انسان ستوي تنه څوک ته پوسو کی کنه هو روح. او لب یبنا من الماء والتین دا روح خود او بود خطو ننده پیدا شوه چه توی روکشی اگو داشی دخوا او دا روح چی کم ده واخذت هل ملائکتو اخو ملائک واخلی کنا اگر اخو اللہ ملائک مقرر کری سمرا اگر ازی او دا روح اخلی کنا نا با کم ده روکی گی وکیف اضل فی الارض دیل ازان نی پی جند لخوا بدن سره سکار نشتا کار د روح سره دی او روح نه فنا کی مطلب دا ده ها نوای دی چې کله مونږه رخص پزموکه کی نو مونږ به بیا په پیدای شنو کی شو معنا دا ټول دا کی چې ان الانسان هو الروح وقد اخذته الملائكه لا ياتي عليه الفناء اما الجسد فقد رمى في القبر رمى وهي رميم كان اخلو له خاورش ديو جنوي چکم اجازت کړو پیغمبر د زیارت او چې حضور وه ما خو منې کړی وی یو وخت کې د زیارت څخه قبرونه خو لیکن اوس د تویم چې زه خو زیارت کوي خو د قبرونو غره سړی مړې نشته پکې او تلې په مخه باندې تاسو یې دلته ګوره هغه ملایکو وړې ده دا غینه بیا تاسو کې کو هغه سره همکاري کنه داغی تپوس با دا ملیکو نکوی چه دا مونگا بنده سوشا سره قبر کسی دی چه تاسو لگی آئے ندکا پیغمبر ویلیو چه دا قبرونو زیارت بکوی دا ملو نا ملی کم دی دا خبر آواز بلس آیت چه ما تدری نفسن پی ارزین تموت نپوئی گی او نفس نپوئی گی قلی توفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم وائیو تا چی اخلی تاسو مل اگا پرشتا دا مرگ اگا چی مقرر کلی شوی دا پتاسو باندی خوا توکیل شوی دا اللہ طرفنا اگا تاسو اخلی کنا نبدن ناخلی بدن خلقوسی اگر روح اخلیها ثم الى ربکم ترجعون بیا ستاسو خپل رب ته به واپس کړی شئ خپل پلوانو ده الله ته واپس کول شئ نو کدا هغه وخت کې چې بیا رستو قیامت کی دیو جن حدیث کرا غلی چې قال ملک الموت ملک الموت اوی چوالا یا محمدو قسم دے اے محمد لو انی اردتو ان اقبضا روح بغوزت فی کذیر آدھو کما چیزو دماشینا روح اخلما معلومی جدا چیزار شینا دے روح اخلی ما قدرتو علا ذالک زما قدرت نشتا تماشینا روح نشم آغستی خواه نو بی انسان اتا یکون اللہ هو الامر بی قبضها سو پوری چه اللہ امر نی کرد چه واخلتنا بچه اما تا امرو کنو دغیسر از ما قدرت پیدا شی روح آغستو بان بیارا تارو سکار نخ کاری اچه اگر آتا امر نی کرد کنا سش ایس نشم کولی بس اختیار نشته اختیار صرف د الله ده تخویب او غروی ذکر کوي چاو دا استاد دنیا حال له چې رک شو رک نشو لګیا یې کنه رکی گئے بزکنا ولو ترائز المجرمون ناکسو روسیم عند ربیم کاش کولی دیتا ار جاتا ہوئی چکل دا مشرکانا مجرمان او خکتا کون کی بیخ پلو سرون لرن دڑیر ملامت یانا و دڑیر زلتنا عند ربیم دخ پل رب سرن نڑیر ناشنا کار باوینی جواب یہ نشتا لترا امرا عجیبا او چتوینه کنه چې دا لوی لوی د دنیا جواب را اکاسرا تا وداسې ذلیلا خپل رب سره ولاړی ښا سر بنشي او چتولې وق منشي را پولې غق منشي کولې او دا مطالبه وکي ښا ربنا ابصرنا وسمعنا ایرو زمونگا مونگا اولی دو اغا سوچتا مونگ سروعاتا کلیوا قیامتو مولی دو جہنمو مولی دو جنتو مولی دو ارسی دیری ریخا افسرنا مونگا ارسو لی دو سمعنا مونگا واری دو استاد پیغمبر خبری بیانونا و دعوتونا ارسو موری دیری نو فرجعنا نعمل صالحا درخواست کو کو منظور شو واپس کمونگا دنیا تا چه عملو کنی کو انا موقنون ولی زمونگ یقین راغی کنا دنیا کی خوزا کمونگا عمل نکو سی زمونگ یقین نو او سم یقین راغی خوا داغا مطلبو چه اللہ زیب زیوی کنا خوا مخکریر تیر شوی چه هل ينظرون الا ان تاتيهم الرايه او هل ينظرون الا تعويله اتعويل ده ها ذيتن تیار کی چمونګه وینو په خپل سترګو چې زمونږه انجام بسی زمونږه عاقبت بسی نذا دې کنا نو یال عمل ذ خپل عاقبت عمل ذ نمونگ واس واپس کہا او ادا سا اختیار دی دا چغی باوی دا چغی باوی خوا بیا بدلتا که خلقوی چیر که واپس اکلو کناو دیر پا عجزه سروائی بشاکنی کملو کنو اللہ را بل عزت وی دبل چا اختیار شتے ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها الله یو کچری زمونږه خو خوي مونږه غوخته نمون باور کړی وار یو نفس لا هدایت تا و یو بک کافر نو یو بک مشرک نو یو بک منافق نو هر نفس تبا مونږه هدایت ور کړو تم کار و خدا سے نکو مالاوی ولی ولكن حق القول مني لیکن ثابت شوی دا او یقین شوی دا خبره زما طرفنا لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې خامخا ضرور به ضرور دکوم با جهنم د جناتو د انسانانو ټولونه بل څوک پکې نه وي خنو چار نفس ته هدایت ورکوم نو جهنم مدغه سي خوشې پروت بیا زما غوازه سوشوا ندا نشی که ده سبا دا غیده پاره سبا دیده پاره خواه درخواست منظور نشو خواه ذکر اللہ باوتوی فضوقو اوسا که کنا بما نسیتم لقا یومکم هازا دا پا سبب دا غی چی رکلی و تاسو و ملاقات دروازه استاسو جدا دی تاسو اردو دا پا خیال کنه راتلا که چاوات اوی شیرو را قیامت نمانی او بیا جواندون نمانی نذیب او خان دلو انا نسیناکم اللہ امام پری خود جهنم کی اردو تپوسم نکوما وذوق عذاب الخلدی اوسک عذاب همیشا اما کنتم تعملون دستاسو زخپل عملونو سزا دا زیاتی نشتا دی کسوم کریو داغی سزا بنن مومین و اخپل عملونو رایات که کنخ دا اوس مقابله کې د مؤمنانو اعمال بیانې د دې لپاره چې وته وی چې ګور تاسو هم دنیا کې ژوند تیر کو څوره ژوند هم تیر کو کلونه اوه تلویر پنځوس پیتو او یا اتیا تمره هم تیر کو او هیڅ هم نه کړو او سوائے چی مونگا بیا دنیا تا واپس کا اللہ وی راشد زد تخپل نیکان بندیان خیم آ چیغی خپل جون دا سی تیر کرده دیر برکتی چن نگی خوش آلی زخپل عملنا انما یؤمنو بی آیاتنا اللذین بیشک یقین کئی ایمان راوړي زمون پایتون باندې هغه کسان اذا ذکروا بیان کله چې دي تا بیان وکړي شي په دې آیاتونو سره کله چې دي تواز او نصیحت وکړي شي په دې آیاتونو سره وګوره څومره انقلاب پکې راشي خروا سجدن پریوزی الله تا سجده کوونکی حسیم اگر بیا آیت دو سجدی پا کراوی بیا او پا غزی باندی خواه خر رو سجدن دویم و سبحو بحمد ربیم او پاکی بیانی اللہ لرا پا حمد دخ پر رب سرن پا دقی سجده کی سوی اگی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا دقا پا کی پاکی بیانی دا اللہ ذات لرا فحمد دق پر رب سرا دریم گورا وم لا استکبرون دی کی بالکل لوی نشتا کنا او عجزی دا پکڑی رضیات ها دا ملائکو صفتو ندی پکی ها سلورم گورا تتجافا جنوبم عن المزاجعیم اگر وزی سکے شد شپین پکڑی ریسا را گی رکڑی دا اللہ پہ عبادت کی تا خونا دروازے سوک لانے دشپی سوک اب اگی چی دی کنا تتجا پا جنوبهم بیرتی ڈڑی ددی اڑخون ددی یعنی المزاجعی د بسترون بستریشتا دی پرتی دی پا انتظار و دی والا ڈڑی نور کی سوچی دی اخپل وظیفہ نی پورکڑی یدعون ربهم د دې سوځي په دا دې منځونه کوي عبادتونه کوي او فریادونه کوي خپل رب ته خوفن و طمعن امتنه یریږي چې الله د خپل عذاب نه هم بچ کړي د جهنم نه هم بچ کړي د اور نه هم امید ساتي د الله د رحمتونو چې الله جنت راکي رحمت راکي ګناونه معاف کړي دا داغی حال لکھا تتجافا جنوبهم ابن عباس وی صلاة العشاء ماس خطن منت مراد دے قرآن نفل نا ذکر کی تاجد وغیرہ قرآن چی ذکر کی فرض منزنا لائے نامونا ماس خطن منت مراد دے چنو دی کی گی حتی سلوها تو سیمن نہیں کرے زحاکم وی صلاة العشاء والصبح فی جماعت نماز خطن من او دا صبا من دا دو وقتونه چې پدی که با دا بستاری نڈڑا لرکای کنا ماز خطن من او سارم خوا دیزکاوی خوا تاقی دا حال لخوا او ات شپگمو گورامی ما رزقنام ينفقون بازی دا آمان لچه مولا ورکلی خرچ کیه دا اللہ پلار کیه دا شپک سی بتونو دا مومنانو دا وذ دې ذکر کوي ها چې دې الله دې په عوض کې څه تیار کړی الله رب العزت یو هغه دې حساب کتاب نه بار شي ها ته وتا ستوس په دې دنیا کې څه وای ما دې جما څه تیار کړی کنه هغه زه وای ما نه ها هغه بیا چې راشي قیامت کې نو په خپل به وي نه ښا فلا تعلم نفس ما اخفيا دا تفصیل دغه آیت ته سورته لقمان چې ما تدري نفس ما ذا تکسب غدا نفس نه پوي چې سبا وسکار کوما ها الکه سبا خو استاد قیامت سبا دی دا سبا نه یادي الله یې غما ته معلوم ته پاره نه پوي ها بس یومنون بالغیب کراشه کنه ها یومنون بالغیب ایمان راول په غیب او چې الله بس تا ته معلوم دي نو زمونږ پاره یقین دی ها انور پوي کو پینا الله وی فلا تعلم نفس نه پويږي هیڅ یو نفس اگر که نفس تام بیاو دی ما اخفی لهم من قرة عین فاغ نعمتنو چی ما پت سات لی دیلا خوروتا ما اخفی لهم چی ما پت سات لی دی مومنان اللہ یا اللہ دمر خصوائی کنا چی ظلوم خوشی لی من قرة عین یخوال دسترگو بات بات بات تا پورا خبر دخوا ځکه سترګې په دې دنیا کې نه یخیږي سترګې خو کله سوځي کله خارخ کوي کله وبکوي کله سکوي روغ ارواز ولا نشته دا بایل تک یخی شي ښا حضور اشاره وکړه قرآن دې ته چې د سترګو د صحت لپاره یخ سيزونه خوري ان قرته انها مرچ کو نه ځان ساته وره جزام بما كانوا يعملون بیاوی رد کئی پا شفاعت قہری او با کنایاتو پا اشاراتو کی خوا سمرچ عملون عملون راضی کنا دا مطلبی خوا دا بدل دا پا سبب داغی چیزی عمل کلیو پا دنیا کی عملون اکلیو نا اللہ والداغی بدل ور کئی خوا وز هغه خلق یاري چاري سش نه وکړي او شپار ورځ بناستو بیل مازه نمونځه نه قران نه عبادت او روزي هم پتن لګي پټغل بچاره هي اس نه وکړي ها او غيمو غيم وي ها چا ولا غني بادشاہ دي او یا الله دې مونږ ته معافي وکړي ډېر ګناهګار یو خو دې تام تماشتا دې وګورو ته دا کریم ځان دې سره حساب وي ها کریم ځان دې سره حساب وي چې مونږه او دا چې قران صفات کې دا مونږه یو شی یو ها مې ملائکه سره ځان برابرې اپه من کان مؤمنن کمن کان فاسقان ایا څوک چې مؤمن دی موحد دی دې په شان دا چې فاسق او فاجر دی او مشرک دی او بدعتی دی فاسق ټول لوړ دی ځکه فیسه خروج ته وي او دې درس نه وته دی ها خروج د الله د حکم نه د پیغمبر د حکم نه د قران د حکم نه هیڅ نه وي او لا استون ندي برابر الله وی چر ندي برابر اشاره کی دیتا چې اخرت یادو ما دنیا کې هو ټول یو بل سره ځان یو شان غنی چې موږ ټول یو خلق یو دی یو کلیو او ها دی یو چمیو او یو غم خادیدی ها الله یو ټیک دی به خو ذاته قیامت خبره کومه ها عمل الذین امنوا وعملوا الصالحات ارچه او کسان دی چې ایمان راوړی دی عقیده اسلام کړی دا عمل کړی صالح فلهم جنات المأوا خاص د دې لپاره جنتو ندی دو سیدو یو جنت ندی جنتو ندی دو سیدو خواه نظلم بما کانو یعملون بیارت دی خواه تا دیل من المستیار کولیشیم نزلو نزلن المستیار دا پساب داغی چی دی عمل کریو دا پا شفاعت نکی گی اللہ وی دا پا عمل کی گی خواه دا حال مؤمنانو شو واما الذين فسقوا او اقسان جفازقان فاجران واما اواهم النار سیدو سیدو داغی وورده نوز پا خپلا معلوم اشلا چیدو اور نو خلق تختی اور که خسوک قالوالا نوارزینو بیاو سیدل اللہ وی دیبا هم دا حالی کنا دیبا هر وقت تختی خوا دیبا هم ار وقت تختی خوا کل ما رادو یخرجو منا هر وقت که چه رادو که جهنم یان چه وزود دی جهنم دیر تنگ شو اعیدو فیها واپس بکریشی بکی سنگ فرقان سوره حج کې تیر شیو کنه ها چې ولهم مقامع من حديد کلم اعراضو یخرج منها واپس بکری شي جهنم کې فقیل لهم ابویل شذی تعذوق عذاب النار الذی اوسکه عذاب ذور هغه کنتم به تکذبون چې تاسو پاغي باندې دروغ وینکی تاسو خو عذاب نه اوسه کړی ښه ډېر خطرناک مقام دی دې مفسرین ابن کثیر وی قال الفضیل فضیل بن عیاض وی چې دې به تختیدلی وو او تختیدې به چېرته شي ولای ان الایزی لموسقتن لا سنوه تغلل شوی والارجل مقیدتن اخپیوه دقس بندی پا بیڑوکی فین اللحبا لا ارفعوهم علم بید جهنم بے اوچتی داسی اوچت بیگ او الملائکتو تقمعوهم املائک بے پخکت ورمانڈی دا چلوی خواه اللہ ویستا خدا حال دیتا مومنان و سرزان برابر ہے اللہ وی اوسکے عذاب آگا عذاب دور آگا چویتا سوپ دی باندی دروغ وی ان کی فلنزیقنم تدویم باب دیو اول تخویف دی بیا زجر دی من ازلمو خام خالاوی زب عذاب ورکم دی لرا عذاب نزدین دی آمن علی عذاب الادنا عذاب نزدین دی گرت المفسرین حسن بصری ابو العالیہ ضحاک عبی بن کعب ابراهيم نخعي چې العذاب الأذنى سمرات دي مصائب الدنيا واسقامها فيما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا در دنیا مصیبتونه در دنیا غمونه قسمه قسم دي سنځ دي عذاب ویلې ها دا پیراولم دون العذاب الاکبر مخکی مخکی دا عذاب لوینا چی قیامت تی دا و تولی وی لعلهم یرجعون چې توبه وباسي کنا چې توبه وباسي یعنی دا عذاب ازنا الله عزیز پار ورکی چې دی توبه وباسي یرجعون اوس چا د دینه عذاب د قبر اوس سره خواهی سر بیادا نسی کی چل علم یرجعون قبر کے سوک توبہ استیشی زکا بہتر دغا دخا چه نزدی عذاب نا دنیا عذابو نا دی مرضو نا دی غمو نا دی او قسم قسم سخت دی حادثی دی ولی چه دارا چی ببندہ نزدی توبہ باسی کنا لعلم یرجعون چل اللہ تروجو کی لوگا تندا تا ټول پکې داخل لیکا ومن ظلم من ذکر بیات ربه سوک دل وی ظالم دا غچانا چې ذکر کړی شي بیان کړی شي د آیاتونو د خپل رب او دا بل کنه یو مخ کې ذکر کړل انځل سم آیات کې چې نما من آیاتن الذین اذا ذکروا بها اغي يذحالو اغي لا تعجزي کولا سجدي کولي فريادونه کول اور اش ازلمتا او ګور ازلمتا څوک دلوي ظالم دا چانا چی بیان کړی چې تا پایا چون زخ پر رب ثم رضانا بیا ګور دې پروانه ساتي مخواړی دا وینې چې زما عزت نشته دې ان من المجرمين منتقمون الا يمغوا المجرمان انتقام خلود المشركان من المشركين خازن وي معالم وي ازویم ذکر کوي تسلی ده پاره د پیغمبر او ذکر او په ملاقات د موسی علی السلام یقینا ورکلوم غ موسی علی السلام تا کتاب تورات ولا تكن في مريه من لقائه مکی غته پیغمبر پاک په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام نه یو معنا د ملاقات د موسی علی السلام نه په معراج کې تعالی دریو کنه د موسی علی السلام چې تاسو سره په معراج کې ملاقات شوهو دویم مکیگا بشکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام ناق پر لب سرا پکوی تور کی آو مل لقائی ہی چلاو طویلیو کنوازے و سرکڑیو موسیٰ علیہ السلام لار خبری عمر سرکڑیو رویت نو لیدل نو دغسی خبری بخوا دریم دادا مګی غته په شک کې د ملاقات او د ملاوی د موسی علی السلام نه ډیرو مصیبتونو سره په دنیا کې او ډیرو سختو سره ډیرو امتحاناتو سره ډیر پر راغلی وخا په تابوم راضی او څنګه باغ راغلی وکنا تابان دی په دنیا کې سخت راضی کنا دا خو سنت دی د الله چې دا سی وکی ها بلدارې مکی کا پشک کې د ملاقات د موسی علی السلام نه خپل کتاب تورات سره موږ له کتاب ورکړو کنه او موسی علی السلام قبول کړو وجعلنا ودل بنی اسرائیل امون ګرځول یو دا تورات یو هدایت د پاره د بنی اسرائیل ټولې دنیا د پاره نه ودل بنی اسرائیل چغی په دې سره ہدایت حاصل لې ښا وجعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا مونږه ګرځولې په دې بنی اسرائیلو کې امامان ائمه جمع د امام ها ډیر مشران ډیر دغی کار سو یهدونا بی امرنا دعوت بی ورکو زمونگا دا حکم زمونگا دا توحید خلقو تا بی بیان کو لما صبرو کل چاگی کلک شو او استقامت اختیار کو یوا وکانو بی آیاتنا یوقنون او دی زمونگ پایاتنو باند یقین کون کیم دی دو سپتن دا وجنا اللہ دا غینا د دین مشران جوړ کړل الصبر واليقين د ذکر کړل الصبر واليقين د دو صفاتونو سره علاوه په دنیا کې بندتا امامت ملاويږي د دین امام امامت او توي او د جماعت امام یا نه د دین امام الله وي هغه کې باول داسې دونه پکاري صبر او یقین اول با خلق ته دعوت ورکي نغی ته د دین امام وای ها ان ربک او یفصل بینهم یوم القیامت بشکر ابتابا فیصله کی د دې په میان کې پرد د قیامت فیما کانوا فی یختلفون هغه ټول مسلو کې چې دې په اړه کې اختلاف کړو اختلافی مسائل و قیامت کې الله فیصله کوي دنیا کی داغی فیصلہ نکی خواہ تخویف دنیاوی اولم یهد لهم آیا عبرت ورنکو دی خلقو لان عبرت بار خوڑیر سی دونا دی اللہ کتابو مو پیغمبرانو مو دا سی دنیا دا ولیکن دام دے ہدایتی او ذریعہ کما کما هلاکنا من قبل من القرون جسمر ډیر هلاک کړی دی مونږه مخکې د دینه دا قومونه عادیان سموذیان نور یمشون فی مساکنهم ذی ګرځی را ګرځی داغي په کورونو کې کله د ننداری د پاره دی چې دوی چې هغه د خلکو او آثار قدیمه او ګورو آثار قدیمه نو باقی که گردی را گردی ادا فکر نرازی چه دا اولی ملو شوی دی عبرت خودی توی کنخ دا عبرت تنناخ نبی ذالک لا آیات یقینن که بداقی که یو عبرتنا دیر عبرتون دیر دیر عبرتون چو گورا دا بد عمل دا انجام دا یو عبرت چو بلو گورا ډیر عمر چاله फायदा نه ورکي د دې څومره عمر نه ګوروت بل دا फायदा ډیر مالونه او دولتونه چاله फायदा نه ورکي د دې خلکو څومره مالونه او دولتونه وخا هیڅ फायदा ولا ورنه هداغه سي تکذیب چې څوک کوي کنا داغه انجام دای ښا تکذیب د آیاتونو ابل اسمعون اللہ وی دی ولی ناوری دا قرآن چه عبرت تینا حاصل کی خواه چه دغا والا ادایت نشو چه او گردی راو گردی رادی چه قرآن دی واوری نو دا والا سبب دی ادایت چی نو کم دی که اور اولم یرون نسوق الماء تا دا آغا آیت تفسیر دی چه وینزل الغیث الله باران وری کنه چاته پتاشته وینزل الغیث چې باران بکیږي اچھا ته علم نشته ها پینځو واړو کدا مسله وا چې بندله مخلوق لنه دی په کار چې په دې پینځو واړو کې دیو په حق کې وی چې او زه به پويګم الله وی په دې زه پويګم باندې پنه پوي ها نبا قیامت په حق کې سو کوئی چا ما ته پتا ده نبا د باران په حق کې سو کوئی چا صبح او باران کی دای چا علم نشته او نبا پاسباو باندې اعتماد کوي پاسباو سه اعتماد کته اسی برا د هوا غان نه معلوم کې د وریځ نه معلوم کې اده موسم نه معلوماتو کې دا پاسباو دي ازباو کې غوسه نشته ارزو یکی دا اللہ پا فیصلہ باندھ کی خواہ ادا اللہ دا فیصلہ علم اچھا تا نشتا دے خواہ نو دا ٹولی دا کفر خبری چسو کوئی خواہ چس با باران کی گئی اجی تو توین وی نمونگ دا سنوائی من خواہی چے امکان شتا چے امکان شتا دے نو ادا چا ویلی چے امکان شتا حدیث مطلب دے امکان خدا هر شي شته دي چې الله څومره یاد کړی دي نو هغه شته کنه لیکن تاسو خلکو ته خبر ورکوي ښا اينه ګوري دي چې مونږ را اوښړو دا اوبه ال الارض الجرد اذا سمكتا چې هغه وچه ده جرد اسو کړه دا روړه ده سپی کیږي نه باندې خرج وی زران مونگ رو باسو پدیو بو سرا فصلونا تاکلو منوان عاموهم وان پسوهم خوراک کی داغی نبیاد دی سارویم دیر جد خداغی دی کنخا او دی پخپلوم تی خوراک کی او لا یبصرون نلاوی دا خود استرگو سرا تعلق ساتی سڑیا شتو گوری چی باران سنگا کی وریز راشی هواکان راشی زرغونه څنګه کی تاسو دومره عبرت ناخله ده دینا یقولون وایدی متى ذل فتح کلوی قیامت فتح سمانا چې لازم وک اسمان لري چې مونږ ته ځای کولاو شي امونږه جهنم او جنت وینو چې دا وکړه کولاوی ها که تاسو رښتینی قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم وايتا پرد فتح پرد قیامت فیدا ورنکی هغه کسان چې کافران دي ایمان راوړل دي مخکې ذکر شو کنه چې ویوی چې عربا ارسو مولیدلو ارسو موریدلو په درخواست کو چې مونږه واپس کې دنیا ته فرجینا چنی کمل کو ملاوی نکی حلتبنی کمل کئے و جنگ کے سن سر بے لین فاول لذین کفر ایمان و لام ینظرون انبذیتا ذرا محلت ورکریشی اخر کی تسلی فعارض چنمانی نمخت نوارا اڑو خبری و سرمکو اگر ناستا و سرمکو غم خاضی و سرمکو اس قسم لفعارض تھا صرف دغه دعوت ته پارزا انور چې دې سره هیڅ تعلق نه ساتي ها براءت نو کا مخوانو د دین او انتظر او انتظار کوه زمو عادی تا انو منتظرون دې منتظر کون کی یا خپل انجام ته انتظار کوي او یا ستاسو انتظار کوي چې په دې وکړه حادثه راځي قرطبیوی فین ضرورنا بکم حوادث الزمان چی با دیبا کل سختی مصیبتون راضی چی ممکن اخلاص چو یہ تربسون بکم بکمت دوائر حرست راضی بیا خواب سورة الاحزاب